No te'n vagis, perquè a partir d'aquests moments comença a la teva sintonia La Factoria dels 80, un programa per recordar la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Comencem l'espai d'aquesta setmana amb Casey and the Sunshine Band. Please don't go. No te'n vagis, sisplau. I want more, and I'm waiting. la música de Casey and the Sunshine Band per obrir el nostre espai amb el seu tema Please Don't Go i també la de la formació anomenada U2, que també ens acompanyava a través de la factoria dels 80 amb una de les seves fantàstiques creacions que al llarg dels anys sempre ens ha acompanyat. U2 amb aquesta cançó anomenada With or Without You, amb o sense tu. Soc en Rafael Corbí i us acompanyaré durant els instants que ens condueixi el temps a disfrutar de la factoria dels 80. Rolls Royce, Wishing on a Star. A time when you would be Així compartíem la música amb Hot and Cold, una excel·lent informació que també ens acompanyava. És una cançó, també recordem, amb el mateix títol, cantada per Katy Perry, més contemporània, però nosaltres ens quedàvem amb la formació Don't Talk About It, no parlis sobre això, des del 1988, dins del millor del que anomenàvem alhora Italo Disco, provingués d'on provingués. Abans, Matt Bianco ens portava la cançó anomenada More Than I Can Bear, d'un dels seus grans èxits. Estem a la factoria dels 80, Directives Factory, això és Expose, Let Me Be The One, i després Crystal Gale, una de les fantàstiques cantants de música americana que ens portarà una de les balades esplèndides del 1977, Donning May, My Brown Eyes Blue. També hem de ballar replegats i romàntics. don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I brown eyes, don't it make my brown eyes, don't it 2009, el primer single extret per aquesta exquisida vocalista anomenada Stevie Nicks, una cantant que al llarg dels anys ens ha portat grans cançons, nascuda el 1948 a Phoenix, a Arizona, i que ha combinat molt bé cançons de pop, de rock, fins a convertir-les en pop rock, en soft rock o en country rock, cantant i compositora. I el primer single el va juntar amb un personatge carismàtic del món de la música, com fou Tom Petty and the Heartbreakers. Ens aportaven aquesta cançó Stop Dragging My Heart Around. Tom Petty and the Heartbreakers és una banda de rock americana de Gainesville, de Florida, fundada, lògicament, d'aquí té el nom per al seu mateix Tom Petty. El 1981 aquesta cançó arribava al número 3 als Estats Units i internacionalment també triomfava en diferents països del seu àlbum anomenat Belladonna. Això ens arribava als 80, Terence Arby ens portava el Sing Your Name, una cançó que també volem recordar amb el nostre programa d'avui, una de les cançons lentes que ballàvem en els 80. Some one who relies on you with I don't need too much. I am an easy man to catch. I don't look just for your eyes, babe. I don't look just for your lips, darling. But I got my prize. You don't have to be surprised. Shall we do tonight? What's gonna happen, right? The big romance, what a chance. We got the most. I won't get lost. I want you 'cause you make me feel good. I want you 'cause you make me real. I want you 'cause you make me feel good. I know you have to choose the one who's right. Girl, I know it's hard, so tell me I'm the winning card. I don't look just for your lips, babe. I don't look just for your touch, darling. But I got my price. You don't have to be surprised. Shall we do tonight? What's gonna happen, right? A big romance, what a chance. We got the most. I won't get lost. I want you 'cause you make me feel good. I want you 'cause you make me real. I want you 'cause you make me feel good. Els líders de la Italo Disco escena dels anys 80 va ser, sens dubte, Gary Lowe, amb aquest tema i molts altres. Aquest, en concret, anomenat I Want You. El que no sabia moltíssima gent és que, tot i haver nascut a Itàlia, a Roma, el 1954, Gary Lowe era només el nom comercial. El seu nom real era Luis Romano Peris Belmonte. Ell va néixer a Roma, però els seus pares eren catalans. I ja m'hagués agradat que alguna cançó de l'Italo Disco també hagués sonat amb la nostra llengua. Suposo que prou difícil també amb aquell temps. Gary Lowe, I Want You. Coto, la llegenda del drac. Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair. dragon's lair. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon's lair. Dragon's lair. Mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Tancant la paradeta per aquesta primera hora del nostre programa de la Factoria dels 80, en totes les bones cançons com aquest Good Times, sempre bons temps, bons moments, a càrrec de Chic. I per arribar fins al final, una cançó que ens porta Strawberry Switchblade, Since Yesterday. Fins ara mateix, això és la Factoria dels 80.